Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 29 Kasım Cuma. Yıl 2024, ay 11, gün 334, Kasım 22. 1446 Hicri, Cemaziyel Evvel 27, 1440 Rumi, Kasım 16. Ülker Fırtınası. Ağaçlardan suyun çekilme zamanı. Günün tarihi. 13 yıl önce bugün, 29 Kasım 2011'de, üniversite öğretim üyesi, yazar ve anayasa hukuku profesörü Server Taninli İstanbul'da vefat etti. 1978'de uğradığı terör saldırısı sonucu felç olmasına rağmen Server Taninli ölene kadar çalışmalarını sürdürmüş ve çok sayıda esere imza atmıştır. En önemli eserleri arasında Uygarlık Tarihi ile Devlet ve Demokrasi ve Anayasa Hukukuna Giriş vardır. 66 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da hayatını kaybetti. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetti. Manas'tan ders alarak tangolar besteledi. Sarı Yapıncak, Mazi, Ayrılık en ünlülerindendi. 74 yıl önce bugün, yani 29 Kasım 1950'de Türkiye'de Gazetecilik Enstitüsü kuruldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Cure grubundan punk, post-punk grubu. Yeni New Wave denilen gruplardan bir tanesi, dalgalardan, The Cure'un The End of the World, Dünyanın Sonu adlı parçasıyla yaptık açılışımızı. Michael Dempsey doğmuştu bu grubun kurucularından, basçı. Ve şarkının sözleri de günün haline de oldukça uyan bir şekilde. İstiyorsan kal ama her zaman senden duymak istiyorum. Her zaman bir son öpücük vardır bütün bu. Benim böyle gitmesinden işlerin sorumluluğum yok. Ben seni daha fazla sevemezdim. Sen de beni daha fazla sevemezdin diye gidiyor. Benim yalan söylememi istiyorsun. Ben de senin uçmanı istiyorum. Durmanı ve tekrar başlamanı değil diyor yani. Böyle. Belki de anlamadık bütün durumları. Dünyanın sonu gelmiştir. Belki de sadece bir oğlan çocuğuyla bir kız çocuğunun hikayesi değildir. Sadece dünyanın sonu gelmiştir. Fazla bir şey söyleyeceğim yok diyor. Seni daha fazla sevemezdim diye giden sözleri olan bir şarkıyla başladık. Dünyada da ortalık adam akıllı karışık gibi gözüküyor. Epey skandal da bulunuyor ortalıkta, ortalık yerde. Bir skandalları saymaya başlayacak olursak birinci sırada mesela Cengiz Holding'e bağlı Etibakır Anonim Şirketi'nin Eskişehir'de açmak istediği siyanürlü altın madenini protesto edenlere soruşturma açılmış. Yani son derece ilginç. Gerekçesi ne? Soruşturmanın halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Evet. Protesto ettikleri için bayağı ilgi çekici değil mi? Hatırlıyoruz değil mi biz bir yandan da bunu, bu suçlamayı, halka kin ve düşmanlığa tahrik. Ben hatırlıyorum, evet, nereden hatırlıyorsam. Bir de başka bir şey var. Yeni kanıtlar ele geçirilmiş ve son derece çarpıcı bazı bilgiler var. Türkiye, İsrail'e petrol taşıyan tankeri takip etmiş İlerici Enternasyonel grubu ve Stop Fueling Genocide, yani soykırımı ateşlemeyi durdur, beslemeyi durdur. Soykırım vanalarını kapat diye de çevriliyor. Öyle de çevriliyor. Ama fuel kelimesi de kullanmışlar işte petrol dolayısıyla. Yani yangına körükle gitme anlamına Evet. bir şey de. Bu raporda Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı da ele alınmış ve Türkiye'den İsrail'e petrol taşıyan tankeri takip etmiş durumdalar. Bu da bütün inkara rağmen böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Araştırmacılar yeni kanıtlar koyuyorlar. Türkiye'nin ham petrolü doğrudan Ceyhan Limanı'ndaki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden İsrail'in Ashkelon kentine göndererek kendi ticaret ambargosunu ihlal ettiğini gösteriyor diye bir şey var. Ayrıntılarına belki biraz daha fazla girme durumu vardır ama İsrail'e ulaşan variler Türkiye'yi suça ortak ediyor diye de açıklamalar yapılıyor. Bir başka skandal da George Monbiot'un Guardian'dan kaleme aldığı köşe yazısı. Epey eskiden beri takip ettiğimiz bir durum var orada. Onu özellikle de belirtelim. Savaş karşıtı aktivistleri ve başka her türden aktivistlerin içine sızdırılan polisler Rin davası başlıyormuş. Polislerin muazzam şeyleri var. Casus polis olarak bir dizi mesela masum kadının da şey yapmışlar, aşık gibi göstermişler, çocukları olmuş, sonra bırakmışlar onları geride ve sonradan da bütün bu casuslukların sonucunda pazartesi günü şimdi nihayet uzun yıllardan sonra mahkemeye çıkarılıyorlar. Ama çok büyük bir şey var. Kraliyet Onur Nişan ödülünü de vermişler kendisine. Son derece zalim ve yalanlarla dolu bir şey olmasına rağmen hatta St. Andrews Üniversitesi, London Metropolitan Üniversitesi'nde ve Exeter'de önemli prestijli konumlara da getirilmiş casus polisler. Bu da şimdi işin içinde hatta şey bile Keir Starmer bile var. Kendisi de bu casusluğun kurbanı olmuş ama sonradan da bunların şimdi iklim aktivistlerini hapse attıran şeylerin de başında da bunlar bulunuyor gene. Böyle bir ilginç, polis hiçbir zaman açıklamıyor gizli belgeleri. Doğu Almanya'nın Stasi gibi pek çok masum insanı aldattıkları korkunç şeyler oldu. Ortaya çıkmış. Pazartesi günü belki de ilk defa bu konuda yüzleşme olacak. Bu üç skandal yeter herhalde. Şimdilik daha başkaları da var ama üzerinde devam etmeyelim şimdi ve tarihte bugüne geçelim. 1947 yılında bugün Birleşmiş Milletler Orta Doğu devletlerinin şiddetli muhalefetine karşın Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail devleti kurulmasını onaylıyor. Kısa süre sonra da İsrail ve Arap devletleri arasında çatışmalar başlayacak. Aynı Birleşmiş Milletler 1908 yılında aldığı bir başka kararla ise yine aynı günü bu kez de Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar veriyor. Yani bugün Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü. Evet. 1907 Yani önce bölmeye sonra dayanışmaya karar vermiş Birleşmiş Milletler. tarihi çapta bakıldığında bir ufak skandal sayılabilir mi diye baktım şimdi ama yani bütün etrafımız bu gibi çelişkili, korkunç birbirinin tamamen zıddına çelişkilerle dolu haberlerle geçiyor. O yüzden artık skandal listesinin zincirini şimdilik burada bırakmaya karar verdik. Evet, 1971'de bugünse Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi adlı kuruluştan Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna, İstanbul'da Kartal Maltepe Askeri Cezaevinden tünel kazarak kaçıyorlar. Hapishaneden kaçan devrimcilerin birçoğu daha sonra Kızıldere'de devlet güçleri tarafından öldürülecekti. Büyük bir çoğunluğu. Bir tek Ertuğrul Kürkçü sağ kurtulmuştu oradan bilebildiğim, hatırladığım kadarıyla. 1983 yılında bugün ise Hürriyet gazetesinde Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri İsmail Bilen'in ölüm ilanı şifreli bir duyuruyla yayınlanmış. İlanda şöyle deniyormuş: 81 yıllık onurlu yaşamının 61 yılını bu uğraşa adayan üstün insan öğretmenimiz Marat İsmail'i yitirdik. Acımız derindir. Ertesi gün Son Havadis ve Tercüman gazetesi Tercüman gazeteleri TKP Türk basınına ilan verip İsmail Bilen'i övdü. Gafletin böylesi gibi manşetler atmışlar. Hürriyet'te bir hafta kapatılmış 1983'te. Hürriyet'te yayınlandığı için değil mi bu? Muhtemelen Marat İsmail'in kim olduğunu mu bilmiyorlardı? Bilmiyorum ama son derece ilginç. Mini skandal bu da herhalde. Gafletin böylesi diye eleştiriyorlar değil mi? Suçlama yapıyorlar. Evet. Şimdi tekrar dönelim değil mi? Özellikle bu skandal meselesini biraz daha işlemekte yarar var. Yani iklim ve çevre konusunda, ekoloji konusunda zaten yıllardır, aylardır demeyeceğim, yıllardır devam eden pek çok vahim olaydan bir sonuncularından bir tanesini ele alalım. Yani Eti Bakır Anonim Şirketi'nin Eskişehir Alpagut'ta açmak istediği siyanürlü altın madenini uzun süreden beri protesto etmeye devam ediyorlar. İnsanlar kendi topraklarında siyanür ve zehir istemiyorlar, yok olmasını ve aktivistler şimdi haklarında soruşturma başlamış. Hakikaten görülmemiş boyutta bir şey yani. Atalan, Tepebaşı ilçesi Atalan mahallesinde Mihal Gazi ilçesine bağlı Alpagut mahallesi sınırlarında bir maden açılmak isteniyor. Ve 15 Ağustos'ta halkı bilgilendirme toplantısında girişim halk tarafından protesto ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürlüğü'nün şikayeti oluyor. Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'yla Doğa savunucuları Mert Güzel ve Bedi Uygar Uğurlu hakkında soruşturma açılıyor. Peki ne gerekçe? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkı galeyana getirmek. Çevreyi Evet, çevreyi savunarak. Altı. savunarak. Bu da hakikaten görülmüş ender rastlanan tuhaflıklardan bir tanesi sayılabilir. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu önceki gün Eskişehir Valiliği önünde bir açıklama yaparak diyor haber, Yeşil Gazete'nin haberi, soruşturmayı da protesto ediyor. Platform adına konuşan Mert Yedek de halkın katılım toplantısında katılım süreçlerini engelleyen yetkililer hakkında kendilerinin de suç duyurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir işlem yapılmadığını anlatmış zaten. Nasıl sonuçlanır? Yani şöyle diyor sonunda konuşmasının, ormanının, suyunun, toprağının bir avuç talancıya peşkeş çekilmesine müsaade etmediği için, platformumuzun doğa ve yaşam talebini yükselttiği için soruşturma başlatılan arkadaşlarımızın yanındayız demişler. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanırlarken Cengiz Holding'in CEO'sunun halka ettiği küfürleri bir kez daha hatırlamak lazım. Kayıtlara geçmişti çünkü onun da ağır sinkaflı küfürleri. Evet, onu da hatırladık. Evet, oradan ikinci skandala geçelim istersen. Yeni belirtiler var. Middle East Eye'da da çıkmış bir haber var. Catherine Hearst imzalı. Yani ambargoya rağmen Türkiye'nin İsrail'e petrol göndermekte devam ettiği, göndermeye devam ettiği ortaya çıkmış durumda, değil mi? Evet, şöyle bir olay bu. İlerici Enternasyonel'in de destek verdiği bir işte oluşum, soykırım vandalarını kapat. Türkiye'de bu şekilde kampanya yapıyor bu hareket. Stop Fueling Genocide'di. Kanıtlamışlar çünkü Türkiye bir süreden beri bütün bu iddiaları yalanlıyordu. Bizim topraklarımızdan İsrail'e giden bir tanker yok diyordu. Halbuki İsrail'in ihtiyacının %30 kadarının Türkiye'den Mersin limanından yani Bakü'den gelen, Azerbaycan'dan gelen petrolün Mersin üzerinden gemilerle gittiği söyleniyordu. Bunu en üst düzeyde reddetti Türkiye. Mayıs ayından itibaren biz bütün ilişkilerimizi kestik. Artık buraya kimse gitmiyor. Yani İsrail limanlarına hiçbir gemi gitmiyor diyordu. İzini sürmüşler. Seaweeger herhalde ismi tankerin bu Haydar Aliyev terminalinden Ceyhan'daki Mersin'deki limana 28 Ekim'de yanaşmış. 28 Ekim'de yanaştıktan bir süre sonra Akdeniz'e açılıyor. Yani gemiye petrol alıyor. Ardından 30 Ekim'de bütün sinyallerini kapatmış. İletişim işte cihazlarını kapatmış ki izi sürülemesin diye bunu yapıyorlar. Uluslararası denizlerde de. Ardından daha 7 Kasım gibi bir tarihte tekrar ortaya çıkıyor. Sicilya'da, İtalya'nın Sicilya adasında ortaya çıkıyor. Fakat bu arada ne oldu diye bakmışlar. Gidildiğinde de Sicilya'daki ağırlığı da daha hafifmiş. Yani bir yerde yük indirmiş. Altmış, evet. Evet, uydu görüntüleriyle bu sefer takip ediyor kampanya ve 5 Kasım tarihinde İsrail'in Askelon limanına gidip yük boşalttığı ortaya çıkmış bu tankerin. Aşkilen, evet. Yani son derece gözler önünde bir şey ortaya çıkarılmış durumda. Hatta bu ayın başlarında Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da COP29'a katılmak üzere kendi hava sahasını kullanmasına izin vermemişti, hatırlanacağı üzere. Evet. İkisi bir arada oluyor. Yani Türkiye kendi ambargosunu ihlal ediyor diye söylüyorlar. Ve Stop Fueling Genocide kampanyasının İlerici Enternasyonel ile birlikte hazırladığı raporda Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı da ele alınmış ayrıntılı biçimde. Epey şey ayrıntılı uydu görüntüleriyle eşleştirilen çok ayrıntılı bilgiler var. Ve İsrail'e ulaşan varillerin Türkiye'yi suça ortak ettikleri de söyleniyor. Yani İsrail'e ulaşan her bir varil, petrol, gaz neyse işte, Türkiye'yi Filistinlilerin ölümünde suça ortak ediyor demiş İlerici Enternasyonel Eş Genel Koordinatörü Varşa Gandikota Neyutla diye okunuyor galiba. Evet, bu şekilde yani İsrail'in Gazze'deki soykırımı geniş bir tedarik zincirine dayanıyor ve bu tedarik zinciri Amerika'dan silahlar, İngiltere'den keşif uçuşları, Hindistan'dan gözetleme teknolojisi, Azerbaycan'dan petrol ve Pasifik'ten Akdeniz'e kadar dünyanın dört bir yanındaki limanları kapsıyor. Tam bir ağ yani. Her ülkenin soykırımı önlemek için yasal bir yükümlülüğü vardır ve her bir yakıt sevkiyatı bu sorumluluğu ihlal etmektedir. Kolombiya diyor gerçek eylemin neye benzediğini bizlere gösterdi. İsrail'e yapılan kömür ihracatını durdurarak soykırım makinesinin önemli bir tedarik hattını kesti. Diğer ülkeler de aynı şekilde hareket etmelidir. Kanıtlarımız çok açık. Türkiye İsrail'e ambargo uyguladığını iddia etse de Türkiye'nin limanlarından hala petrol tankerleri hareket ediyor ve bunlar İsrail'in savaş makinesini besliyor. İsrail'e ulaşan her bir varil Türkiye'yi Filistinlilerin ölümünde suça ortak ediyor diyor. Cenevre Sözleşmesi'nin 146. maddesine göre bu sadece bir dış politika meselesi değil, doğrudan savaş suçlarına ortaklık anlamına geliyor diyor. Ve yani araştırmalarımız diyorlar bir başka bu kampanyanın araştırmacılarından Felix diye belirtiliyor, adı verilmiyor. Araştırmalarımız Türkiye'nin ham petrol temin ederek İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırımda kilit bir ortak olarak oynadığı rolün utanç verici gerçekliğini ortaya koyuyor. CVGAR'ın ona ait elde ettiğimiz veriler İsrail ile Türkiye arasında süre gelen ticaretin yalnızca görünen kısmı. Türkiye devletinin söylediklerini ifşa etmeye devam edeceğiz ve İsrail'e Gazze'deki soykırımı durduracak bir enerji ambargosu uygulanana kadar bu karşı duruşumuzu sürdüreceğiz diyorlar. Evet, İlerici Enternasyonel'de çok sayıda sol sosyalist kişinin bir araya gelerek kurduğu bir oluşumdu. Hatırlatmak gerekirse Noam Chomsky, Yanis Varoufakis ve Bernie Sanders gibi isimlerin de olduğu bir oluşum. Evet. Peki şimdi devam edelim o zaman. Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar devam ediyor. Onunla neler biliyoruz? Suriye'de Heyet Tahrir Şam diye adlandırılan HTŞ diye kısaltılan muhalif güçler Halep'e yönelik geniş çaplı bir harekat başlattı. Gün boyu süren çatışmalarda 32 köy ve kasabayı ele geçiren Aposto'dan okuyabiliriz bu haberi de. 32 köy ve kasabayı ele geçiren muhalif unsurların Halep'e 4 kilometreye kadar yaklaştığı, Rus savaş uçaklarının ise Halep'in batısındaki Daret, İzze ve Etarib ilçelerine hava saldırısı düzenlediği bildiriliyor. Ve yani bayağı karmaşık bir durum var. Neler biliniyor diye de BBC bir güncelleme yapmış. BBC Türkçe. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, öldürüldüğü haberi var. Yüzün üzerinde insan öldürüldüğü belirtiliyordu bu haberlere göre. Bölgedeki Esad karşıtı gruplar Şam yönetimini bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışma ortamından faydalanarak Türkiye sınırı yakınında muhaliflerin kontrol ettiği yerleri ele geçirmeye çalışmakla suçluyorlar. Türkiye ne diyor bu işlere? Ankara kaynakları da komşu İdlib bölgesinde Rusya'nın hava, Şam'ın kara saldırılarının son dönemde arttığının altını çiziyor. Yani Sınırlı bir saldırı demiş Türkiye. evet, sınırlı bir saldırı. Nasıl oluyor sınırlı saldırı? Tam Hatta operasyon kavramını da kullanmış. Çünkü saldıran gruplar arasında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun da olduğu yer alıyor. HTŞ güçleriyle birlikte İdlib'de uzun zamandan beri zaten kontrolü ellerinde bulunduruyorlardı. Suriye ordusunun bir süredir bombaladığını kendilerini söylüyorlar. Bunun üzerine Halep'e yönelik karşı sınırlı bir, yani Türkiye tarafının tabiriyle sınırlı bir operasyonla Halep'i ele geçirmeye çalışıyorlarmış. 100 kadar kişinin şu ana kadar bu çatışmalarda öldüğü söyleniyor. üzerinde sivil hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi de yaralandı diye de ayrıca bir açıklama da yapmış Türkiye ama toplam sayının 100'ü aştığı belirtiliyor. Bir de böyle bir durum var. Devam edecek herhalde. Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması da Gazze ile ilgili. Gazze'de 15 bin hamile kadın kıtlığın eşiğindeymiş. Yani neredeyse ölüm döşeğinde. 15 bin hamile kadın kıtlık içinde İsrail'in, UNRWA'nın, yani Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, UNRWA diye kısaltılıyor. Gazze'ye ilişkin kritik bir uyarıda bulunduğu belirtiliyor. X hesabından yapılan paylaşımda zorla, İsrail'in zorla ve aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki duruma da dikkat çekilmiş. Yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunduğu Gazze'de ve sadece gelecek ay 4 bin doğum beklendiği kaydediliyor. Yani tam bir ölüm kalım meselesi ortaya çıkıyor. Bunlardan yaklaşık 15 bini de kıtlık eşiğinde olması muhtemel uyarısına yer verilmiş. Yani Evet, şu anda da Gazze'de çok ciddi bir yağmur ve soğuk var. Yani Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Gazze'de daha da büyük bir soğuk olduğu için ve kuvvetli rüzgarlar olduğu için halen aylardan beri, yani neredeyse bir yıldır hatta çadırlarda yaşıyor insanlar ve o dönem gönderilen çadırlarda, yani çokça hırpalanmış olan zaten çadırlarda yaşıyorlar. Rüzgarlar sebebiyle yırtılmış yüzlerce çadır. Sahilde kalanlar denizin dalgalanarak taşmasıyla bir kısmı sular altında kalmış. Güç bela yanlarında götürdüğü eşyalar, kuru malzemeler vesaire, onlar da ıslanmış. Dolayısıyla binlerce çadıra ihtiyaç olduğunu kışın söyleniyordu. Hatta dün Haaretz'ten Gideon Levin'in de böyle bir şeyi vardı. Durumu anlatan yazısı vardı. Bir arkadaşıyla Gazze'de aylar sonra tekrar telefonda konuşabildiği arkadaşının buradaki insani durumu anlatmasına yer vermişti. Bir de işte bir başka Gazze'nin de kış mevsimini artık sevmiyorum evet, bir dediği sözü yazısı. onu yapmıştık biz de. Eskiden ben kışı severdim ama artık değil böyle, çünkü yaşama imkanı kalmadı diyorlar. Ayrıca bir de başka bir rakam vererek bunu bitirmeye çalışalım bu konuyu. Yani şiddetli yağışlar ve sınırlı yardımlar Gazze'de yerinden edilenlerin durumunu besbeter hale getirdiği vurgulanırken, 2024'ün Democracy Now!'da da vardı bu haber. Çoğu Gazze'deki UNRWA personeli olmak üzere küresel anlamda 281 ölümle insani yardım görevlileri için en ölümcül yıl olmuş tarihteki bu. İnanılır gibi değil, değil mi? Evet. Ve İsrail'in ateşkes sonrası Lübnan'a ilk kez saldırdığını, iki kişinin öldürüldüğünü belirtti. Öyle de bir haberle tamamlayabiliriz. Yani 2024 insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl oldu diye de kayıtlara geçen bir skandal niteliğindeki haberden bahsedebiliriz. Son gelişmelerde Diyarbakır'da, Eskişehir merkezli operasyonda Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteci, yazar ve çizerlerin Türkiye'de savcılık ifadeleri bitti. Hakimliğe sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Artı gerçekten Rojhat Abi yazıyor. Mardin'de de kayyum protestolarında gözaltına alınan iki kişinin de tutuklandığı haberleri vardı. Bunları da söyleyip bir araya geçelim. Açık Gazete. Açık Gazete tekrar döndük. Biz de ilk yarıdan sonra ikinci yarıya da başladık. Şimdi 8.30 4 dakika geçerken huzurlardayız. Bir ufak şey ekleyeyim. İsrail'in Biyanet'teki bir haber. Birleşmiş Milletler'in Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırma girişimlerini engellediği haberi var. Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı, işte UNRWA, kuşatma altındaki bölgelerden kaçan binlerce aile battaniye, yatak ve su geçirmez çadır olmadan soğukta ve yağmur altında barınmaya çalışıyor demişler. Bu da yani fotoğraflarla da desteklenen haberler bunlar. Tüyler ürpertici bir durum var ama böyle işte. Orada hiç sivil yok zaten. deyip duruyor uzun zamandan beri İsrail yönetimi. Tüm fotoğraflar sivilden başka hiçbir şey yok. Evet. Kadınlar ve çocuklardan başka. Yani on binlerce çocuk öldü zaten. Evet, devam edelim ama yani çok şimdi Türkiye'nin durumuyla ilgili bir özet geçelim değil mi? Evet, bir yandan gazetecilerin gözaltına alınması gibi bir durum vardı. Bir 200 küsür gazeteci gözaltına alınmıştı ev baskınlarıyla. Bir kısmı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış. Diyarbakır merkezde olanlardan. Fakat Eskişehir merkezli operasyon kapsamında Salı günü İstanbul'da gözaltına alınan ve Eskişehir'e götürülen Biyanet editörü Tuğçe Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu diğer gazetecilerin ise hala sorguları devam ediyormuş. Biyanet'te bu durumla ilgili biraz bir bilgilendirme yapılmış. Mesela Tuğçe Yılmaz'a 2017-2018 arasında Yeni Özgür Politika'ya yazdığı kültür sanat yazıları ve haberleri karşılığında aldığı ücret üzerinden örgüt propagandası, örgüt üyeliği ve terör finansmanı suçlu. Para almış, terör finansmanıyla suçlanmış. Burada anladım. Yeni Özgür Politika'ya niçin haber yaptığı, yayın çizgisi ve yayın organıyla nasıl ilişki kurduğu gibi sorular sorulmuş mesela kendisine. Yani çok şaşırtıcı diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani böyle bir tuhaf, şu son derece tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Tutuklanması durumu ile ilgili bir bilgi var mı? Hayır, tutuklanma kararları yok ama serbest de bırakılmış değil şu anda. 2017-2018 bir kez daha, yani yıllar önce gerçekleşen ve kültür sanat yazıları sebebiyle bütün bu suçlamalar gerçekleştiriliyor. Ha, bir de şu da ilginç. Michael Hart gelmişti geçtiğimiz haftalarda, hatırlayacaksınızdır. Michael Hart'la Tuğçe Yılmaz'ın bir söyleşisi de oldu. Biyanet'te yayınlandı. Onu da sormuşlar. Gezi direnişi, Kürt meselesi, Filistinlere yönelik soykırım ve daha birçok şeyin konuşulduğu röportaja dair polis Tuğçe Yılmaz'dan Michael Hart'ın Kürtlere yönelik ifadelerinin ne anlama geldiğini açıklamasını istemiş. Evet. Durum yani giderek muğlaklaşıyor ve zorlaşıyor ama bunun da devamının getirilmesi gerekiyor herhalde bu haberlerin. Çünkü gazeteciliğin tanımı bu zaten değil mi? En azından söyleşi yapmak ve haber yapmak. Evet. Asıl görevleri bunlar bildiğim kadarıyla. Bunun suç kabul edilmesi hani bu kavramı çok bolca kullanmaktan kaçınmak istiyorum ama yani skandal da denebilir buna da küçük çapta yani. Öte yandan savaş meselelerine de bakacak olursak bir de şey var çok. Rusya'nın Ukrayna'yı 100 insansız hava aracı ve 90 füzeyle vurduğu haberi var. Ve Vladimir Putin, Rusya başkanı, Cumhurbaşkanı, Batı'ya yanıt verdik, Oreşnik füzelerini yeniden kullanırız diye demiş. Yani kendilerine karşı Batı silahlarının kullanılmasına yanıt verdik. Gene yaparlarsa gene bu sefer Oreşnik füzelerini kullanabiliriz demişler. Yani Joe Biden görevini Ukrayna'daki savaşa son vermeyi vaat eden Donald Trump'a devretmeden önce Kiev'in Rusya topraklarında Batı silahlarını kullanmasına yeşil ışık yakması vardı. Bunun artçıları sürüyor diyor artı gerçeğin haberinde. Rusya ordusu da Ukrayna'ya en geniş çaplı hava saldırılarından birini düzenlemiş durumda. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rus ordusunun 100 kadar Ukrayna'ya insansız hava aracı ve 90'dan fazla füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyuruyor. Telegram hesabından yaptığı açıklamada. Hedef enerji sektörümüz diyor. Ukrayna'nın bazı bölgelerine misket başlıkları içeren kalibr tipi füzelerle de saldırı yapıldığını da ileri sürmüş. Yani terör taktiklerinin kötücül bir tırmanması olarak yorum yapmış Rusya tırmandırıyor diye. Yani Rusya'da füze sistemi üretimi tüm NATO ülkelerinin toplamından 10 kat fazla diye de bir açıklama var. Buna ne diyorsun? Evet, yakışmış Putin'e bu açıklama. Bu arada Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Ukrayna'daki savaşın yeniden tırmanması konusundaki endişesini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler ilgili taraflara neredeyse 3 yıldır devam eden çatışmayı daha da kötüleştirme tehdidinde bulunan her türlü eylem ve konuşmadan kaçınmaları çağrısında bulunmuş. Bu çağrıyı alenen Biden yönetimine de herhalde yapmaları gerekiyor. Çünkü bir süreden beri gerçekten tam gider ayak ortalığı fitillendiriyor, ateşliyor iyice Biden yönetimi. Halbuki savaşın işgalin daha doğrusu Rusya işgali başladıktan kısa bir süre sonra özellikle Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da neredeyse bir anlaşmaya varıyorlardı. Zelenski dahi olumlu açıklamalar yapıyordu. Yani daha bir tek Kırım'ın kaybedilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin yine işte Britanya'nın baskısıyla Ukrayna masadan kalktı. Yani biz destek veririz, geri adım atma demesiyle Ukrayna çekilmişti masadan. Ondan beridir ölü sayısının yani iki tarafta açıklamadığı için bilmiyoruz ama toplamda 1 milyona yaklaştığı da söyleniyordu. Söyleyecektim. Ya uzun süredir bu sayıyı da vermekten kaçınıyorduk. Belirsizlik olduğu için. Senin de dediğin gibi her iki taraf da açıklamıyor rakam sayısını. Rakamları vermiyor. Ama çeşitli kaynaklardan en az 1 milyonun üzerinde olduğu, değil mi? Söyleniyor. Evet, bu şekilde iddia ediliyor. Batılı gazeteler böyle iddia ediyor. Daha çok Rusya tarafından askerin öldüğü söyleniyor. Ama tabii gerçek sayıları herhalde çok sonra öğreneceğiz. Bilemiyoruz yani. Ve tabii milyonlarca insanın da yerinden yurdundan olduğu Evet. rakamlar var. Tüyler ürpertici rakamlar var yani. Tam hatırlamıyorum ama 7 milyon gibi bir rakam kalmış aklımda. Uyduruyorsam. Ukrayna'dan yurt dışına çıkanlar toplamda 10 milyonun üzerinde kişi Ukrayna'da özellikle işgal edilen bölgelerden diğer taraflara doğru göç etmek durumunda kalmıştı. Evet. Evet, şimdi birden bahsedelim. Zuckerberg'in Trump'la malikanesinde Mar-a-Lago'daki malikanesinde davet ettiği Amerikan Sosyal Medya Holding'i Meta'nın sahibinden bahsediyoruz. Mark Zuckerberg. Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki akşam yemeğinde Trump ile bir araya gelmiş. Önceleri bayağı araları soğuktu hatırladığım kadarıyla. Tabii bu sosyal medya devleri başlangıçta hep kendilerini özgürlük, demokrasi vesaire falan merkezi devlet aygıtlarına karşı böyle bir tür anarşizm gibi kendilerini satıyorlardı. En azından bir 10 yıl önce böyleydi. Sosyal medya şirketleri ve kendilerini muhalif olarak da görüyorlardı. Şimdi teker teker Trump'ın etrafında bir araya gelmeye başlamışlar. Daha önce Mark Zuckerberg'in Trump'ın hesabını, Facebook hesabını kapatmışlığı da vardı. Meta biliyorsunuz onun şirketi. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar kendisine ait. Elon Musk çok daha erken bu trene atlayıp zenginliğine zenginlik katarken herhalde Zuckerberg geç kaldığını fark etmiş. Daha muhalif bir tavır alıyordu. Şimdi o da bizzat Trump daha başkanlık koltuğunda oturmadan malikanesine gidip akşam yemeği davetine katılmış. Ve oldukça olumlu geçtiğini söylemiş Trump'ın özel kalem müdürü yardımcılığına atanan Stephen Miller'da. Evet, Stephen Miller öyle diyor ve yani değişimin parçası olmak istiyormuş, değil mi? Evet. Yani Amerika'nın dört bir yanında gördüğümüz değişimin destekçisi ve katılımcısı olma arzusu konusunda çok netmiş. Trump liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediği konusunda çok netmiş. Senin Evet. netleşti mi? Evet. Ama yani Eminim yani Musk'ın elde ettiği geliri 130 milyon dolar koyup sadece birkaç hafta içerisinde 80 milyar dolar kadar kazandığını görünce bence herkes netleşmiştir yani. evet yani genel gidişatın bir başka unsuru olarak görebiliriz bunu. Evet, onu da devam ettirelim. Edireceğiz, incelemeye az bir zaman kaldı. 10 Ocak'ta başlıyor Donald Trump yönetimine ve bütünüyle iklim inkarcılarından oluşan ve son derece sağ görüşlü insanların bütün kabinesinde ve üst düzey görevlerde yer aldığı biliniyor. Bu da tabii hem gezegende Amerikan halkı için hem bütün dünya insanları bir de bütün dünya yaşayan canlıları için de çok büyük bir tehlike meydana getiriyor. Türkiye'den bazı haberlere de devam edelim. Evet. Tahir Elçi'nin katledilişinin 9. yılında anıldığını söyleyelim. Cinayetin üzerinden 9 yıl geçti. Elçi ölümünün 9. yıl dönümünde katledildiği dört ayaklı minare önünde anıldı. Diyarbakır Barosu da sokağın adının Tahir Elçi Sokağı olarak değiştirildiğini duyurdu. Evrim Deniz'in Biyanet'ten haberi bu. Yani karanlık bir dönemin başlangıcı demiş Tahir Elçi suikastinin Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç'in söylediği şey bu. Onun ardından konuşan eşi Türkan Elçi de zulme uğrayanlar, başkaları için de huzur isteyenler, hukukun gücüne inananlar, kardeşçe ülke hayal edenler, yaşam ve adalet hakkımızın talebi için mücadele eden bizler buradayız diyor ve hukuku yok sayanlara, kardeşi kardeşe kırdırtanlara, şehirlerimizi savaş meydanına çevirenlere, yaşam hakkının kutsal olduğunu ve hukuka inandığımızı, kardeşçe bir ülke tahayyülümüzün olduğunu anlatmak için yine bu sokaktayız diyorlar işte. Ve sonunda toplumu kandırma niyetiyle türlü türlü hileye, kandırmacaya teveccüh etmeden insanın yaşam hakkının kutsallığını anlatmak için kardeşçe geldik, barışa inananlar olarak geldik, her yıl biraz daha inanarak geleceğiz. Kürt, Türk, Laz ve Çerkes geleceğiz. Rengimiz, dilimiz, mezhebimiz birbirimizden farklı olsa da insan olduğumuz için geldik, gelmeye devam edeceğiz demiş. Ve hatta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan 9 yıldır bizden ne olduğunu bilmemiz esirgendi. Bu esirgeme yargı kılıfı ardına saklandı. 9 yıldır anmaya değil bu mücadeleyi devam ettirmek için toplanıyoruz demiş. Ve Tahir Elçi için bugüne kadar verdiği mücadeleden bahsediyoruz. Cezasızlığa karşı verdiği mücadeleden bahsediyoruz. Burada dört ayaklı minare önünde verdiği kültürel değerlere karşı mücadeleden bahsedeceğiz. Onun eşini, çocuklarını düşünün. Bunların bilme hakkı yok mu? 10 yıldır çocuklarından, eşinden Tahir Elçi'nin nasıl kaybettirildiğini bilmesini esirgiyoruz. Duyduğu mahcubiyet bundandır diye konuşmuş. Söz veriyorum diye bitirmiş. Belki 19 yıl, belki 29 yıl sonra, belki 99 yıl sonra bu sokak binlerce avukatla dolacak. Onlar ne olacağını bilerek Tahir Elçi'yi anmak için gelecek diyor. Böyle bir durum var. Bu arada bir skandal niteliğinde bir başka küçük haber de var değil mi? Küçük diyorum ama yani bir Biyanet'ten. Alevilere eşit yurttaşlık diyen muhtar görevden alınıp kayyım atanmış yerine. Ya evet, bir köy muhtarlığına kayyım atanmış. Dikkat etmemiştim, daha önce olduğumu bilmiyorum. Belki olmuştur tabii ama Ardahan'ın Damalı ilçesine bağlı Burmadere köyü muhtarı olan Şah İsmail Göyük görevden alınarak yerine kayyım atanmış. Damal Dernekler Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 68 devrimci önderlerini sosyal medyadan paylaştığı için ihbar sonucu gözaltına alınarak ifadesi alınan Burmadere köyü muhtarımız Şah İsmail Göyük, 26 Kasım'da geçici olarak görevden alınmıştır. Yerine kayyum atanmıştır diye duyurmuşlar. Kendisi de açıklama yapmış zaten. Beni Alevi olduğum için yargılıyorlar. Bugüne kadar karakola düşmedim. Solcuyum ama solcu ve sosyalist olduğum için yargılanmıyorum. Alevi olduğum için yargılanıyorum. İfademde buna yer vermediler demiş. Daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Yerine ise atanan kişinin, şimdi ismini bulduramadım ama, MHP'li olduğu öğrenilmiş. İlginç bir durumda bu. Türkiye'den bir diğer haberle devam edelim. Ankara Çayırhan Termik Santrali madencileri özelleştirmeye karşı sürdürdükleri eyleminde 9. gününde Ankara'ya yürüme eylemi başlatmışlar. Arada açlık grevine girme durumundan da bahsediliyordu haberlerde. Madencilerin 9. gününe geçti bu eylemin. Dün madencilerin yürüyüşe başlamasından birkaç saat sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bir açıklama yayınlamış. Ve özelleştirme ihalesinde 4 Aralık olan son teklif verme tarihinin 4 Mart 2025'e ertelendiğini duyurmuş. Bu önemli bir gelişme olabilir. Bakanlık teklif verme tarihini ertelemiş durumda. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali'nde çalışan önceleri sayısı 900'e varıyor denmişti. Şimdi şu anda 500'den bahsediyor. 500 madenciden bu özelleştirme kararına karşı kendilerini 20 Kasım'da maden ocağına kapatmışlardı. Şimdi çünkü şöyle, bu 500 madenci kendisini içeriye kapatarak direnmeye devam ediyor. Dışarıda kalan diğer 400 de yürüyüşe geçti. Evet, yani böylece toplam rakam 900. Evet, özelleştirme sonrasında işsiz kalma endişesi yaşayan madenciler karardan vazgeçilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Ama madencilerin yürüyüşe devam edip etmeyeceği bilinmiyor diyor bu haberde. Bu BBC haberi, BBC Türkçe'nin haberi. BBC Türkiye'ye demeç veren Türkiye Maden İşçileri Sendikası Çayırhan Şube Sekreteri Selim Arslan, madende 2100 işçinin çalıştığını belirtiyormuş ve ihale şartnamesi, işçilerin görevine devam edeceğine dair hiçbir madde bulunmadığını da söylemiş. Yani madende yer altında 1300, yer üstünde 800 işçi çalışıyor ancak şartnamede bu işçilerin geleceğiyle ilgili tek bir madde yer almıyor. En büyük korkumuz işsiz kalmak. Sözleşmede sadece işçilerin 4 ay içinde lojmanlardan çıkarılacağı yazıyor diyor. Ve 800 işçinin aslında lojmandan çıkarılacağı yolunda haberler var. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de asla yalnız bırakmayacağız demiş. Çayırhan Termik Santrali raporuna göre santral Türkiye'de özel sektöre devredilen ilk termik santral olma özelliği de taşıyor. Böyle de bir özelliği var. Ciner grubu işletiyormuş. 1978 yılında faaliyete başlayan tesisin işletmesi ve 1996'da devletten alınmış. Yap işlet kapsamında Ciner grubuna ait Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmiş. 2020'de Haziran'da işletme yeniden devletin eline geçmiş. Ancak Nasıl geçmiş acaba bu? Yani bu açık. muhtemelen bu ilk özelleştirmede şirket en ufak bir yatırım yapmadı. Daha sonra posasını çıkarıp geri verdi. Evet, olabilir. Ancak 12 Kasım 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla santralin arazileri ve maden sahaları bir bütün olarak tekrar özelleştirme programına alınmış. Yani bir müthiş dalgalanmalar var. Trajikomedi izler gibi insan. Düşük kalorili niyetlerin yakılması sonucunda açığa çıkan maddelerin birikimi ve bertaraf edilmemesi durumunda sadece yüzey ve yeraltı suları değil aynı zamanda toprak da büyük bir kirlenmeye tabi oluyor. Yani alışılagelmiş konvansiyonel yakma teknolojisi kullanılan santralde liğitin yanması sonucu ortaya çıkan kükürt dioksit gazının tutulmasında da ıslak kireç taşı projesinden faydalanılıyormuş. Çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz. Evet, bir de Türkiye ile ilgili haberleri verirken Agos gazetesi yazarlarından yayın dünyasının önemli isimlerinden ve Açık Radyo'nun da kurucularından Nazar Büyüm'ün yarın hayatını kaybetmişti bir hastalığın ardından 20 Kasım gece yarısı. Yarın saat 12'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ndeki törenin ardından toprağa verileceği haberi vardı. Osman Kavala'nın bir mektubu var. Kendisi beraber çalışmış oldu. Hapishaneden yazdı. Şimdi bir de ona göz atalım. Ağabeyim Nazar Büyüm'ün ardından diyor Osman Kavala. Cezaevinden çıkınca Nazar Büyüm'le birlikte şiir kitapları dizisi yayınlamak gibi bir hayalim vardı. Ben onun hastalığının bu kadar ilerlemiş olduğundan habersizdim ve farklı ülkelerden seçilmiş şairlerin eserlerinin kendi dillerinde ve çevirileriyle yer alacağı bir şiir kitapları dizisi yayınlama konusunda haberleşiyorduk. Sonradan öğrendiğime göre o günlerinin sayılı olduğunu biliyormuş. Motivasyonumu kırmamak, bana üzüntü vermemek için el yazısıyla bir mektup gönderdi. Bitkin uyumasına rağmen projenin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Bir örnek kitap olarak bana kendisi ve Cevat Çapan tarafından ustaca yapılmış çevirilerin olduğu Beat kuşağı şiirlerini yolladı. Ben de ona Suriyeli Hala Muhammed'in iki dilde memleketi terk etme, memleketi kaybetme temalı şiirlerinin olduğu kitabını gönderdim. Son nefesine kadar yanında olup ellerini tutan Milena ve Lila, ona kitaptan bazı şiirleri okuduklarını, Nazar'ın gülümseyerek karşılık verdiğini yazdılar. Nazar'ın kızları. Şimdi 12 Eylül ortamında ve sonrasında adam yayıncılığın yarattığı ferahlatıcı etkiyi düşünüyorum. Yurt ansiklopedisini düşünüyorum. Aralarında arkadaşlarımın da olduğu sol görüşte düşünce insanlarının, üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış akademisyenlerin birlikte çalıştıkları bir araştırma merkezi, zor zamanlarda dayanışma ilişkilerinin insanlara güç verdiği bir sivil toplum girişimi gibiydi. Nazar Büyüm'ü yakından tanımam, Ana Britannica'nın yayınlanması için kurduğumuz ortaklık vesilesiyle oldu. Ana Britannica'nın yayına hazırlanması sürecinde Nazar Büyüm'ün entelektüel ufkunun genişliği, yurt ve dünya meselelerine hakimiyeti, çıkan sorunlara çözüm bulma yeteneği beni derinden etkiledi. Ticari kaygıların en fazla öne çıktığı durumlarda dahi Nazar Büyüm'ün vazgeçmediği şiarı topluma doğru ve güvenilir bilgi sunmak, nitelikli eserler yaratmaktı. Sonrasında da ülkemizi barışa ve demokrasiye kavuşturmaya katkısı olacağını düşündüğümüz çeşitli girişimlerde beraber olduk. Onu bir ağabey olarak gördüm. Aramızda güvene dayalı çok sağlam bir dostluk ilişkisi kuruldu. Tutuklandığım günden itibaren yargı sürecinin her aşamasıyla ilgilendi, bana güç ve moral verdi. İngilizce pure sözcüğü katıksız anlamına geliyor. İnsanlar için kullanıldığında kötülüklerden bir haber bir saflığı değil, onlara rağmen etik değerleri koruma, iyilikten sapmama halini betimliyor. Sevgili Nazar Büyüm böyle bir insandı. Ve son paragraf, eşitliğe inanan, barışı, kardeşliği, demokrasi değerlerini savunan bir yurttaştı. Sorumluluk sahibi bir dünya vatandaşıydı. O gittikten sonra benim için dışarısı daha tenhalaştı, diyor Osman Kavala. Bu mektubu okuduktan sonra da ben de ufak bir ilavede bulunayım. Bu mektup geldikten sonra benim için içerisi daha da kalabalıklaştı. Evet. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Günaydın Yıldız, merhaba. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın. Günaydın. Merhaba canım da konular neler bugün? Bu hafta çok yoğunuz. Geçtiğimiz 2 haftada her şey oldu. Her şey üst üste oldu. Aynı anda oldu diyebilirim. Sıcak gelişmeyle başladım. 25 Kasım eyleminde İstanbul'da bir polis engeliyle karşılaşmıştı kadınlar. 169 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan herkes serbest bırakıldı. 3 kişi hariç Azerbaycanlı isimler bunlar. İkisinin ismini biliyoruz. Ali Melikov ve Pervin Alakbarova. Ali Melikov Azerbaycanlı bir LGBT artı aktivisti. Eylemde gözaltına alındılar. Hatta görgü tanıklarının ifadesine göre eylem daha başlamadan polis gözaltına aldı ve vatandaş olmadıkları için, göçmen oldukları için geri gönderme merkezine gönderildiler. Hala oradalar. Arkadaşları çok endişeli ve haber alamadıklarını söylüyorlar. En son dün bir avukat görüşebilmiş ve kötü muameleye uğradıklarını bildirmiş. 25 Kasım'da gözaltına alındıklarından beri gerçekten de çok zor bir süreç yaşanıyor ve diğer eylemlerde de bunu çok sık görmeye başladık artık. Göçmen, sığınmacı, mülteciler herhangi bir şekilde demokratik bir eyleme katıldığında ya da oradan geçtiğinde bile katılmasına gerek yok. Bunu fırsat olarak gören emniyet kuvvetleri, kolluk gözaltına alıyor ve geri gönderme merkezlerinde çok uzun süre kalabiliyorlar. Yani aylarca kalan insanlar var geri gönderme merkezlerinde. Ali ve Pervin'le ilgili bir kampanya da başlattı arkadaşları. Nefes LGBT var. Azerbaycan'daki bir LGBT artı örgütü. Onlar da Ali ve Pervin serbest bırakılsın diye çağrı yapıyorlar. Hem Türkiye'deki medyaya hem de uluslararası kamuoyuna. Ama ne olacak? Tabii ki kestirmek güç. Daha önceki örneğin Onur yürüyüşünde gözaltına alınan LGBT artı aktivistlerini düşündüğümüzde bir aya yakın süre geri gönderme merkezinde kalanlar vardı aralarında. Ve bir bilgiyi de verelim paylaştıklarına göre Ali ve Pervin'le ilgili uzunca süre bir ters kelepçeyle tutuldukları bilgisi var. İstanbul'daki bir geri gönderme merkezine, Arnavutköy geri gönderme merkezine gönderilecekleri düşünülüyordu. Ama bildiğimiz kadarıyla Kocaeli'ne gönderildiler ve şu anda Kocaeli'nde oldukları söyleniyor. Dün öğlen saatlerinde avukatın görüşmesinde her ikisi de içeride çok kötü koşullarda kaldıklarını ve onlara verilen bilgiye göre en azından biraz daha 4-5 gün daha kalacaklarını söylediler. Tabii ne yapıyorlar bu geri gönderme merkezlerinde? Türkiye aslında geri gönderme merkezlerini işte protestolara katılan ya da oralardan geçen herhangi bir göçmen için bir tür cezaevi gibi inşa etmiş durumda. Aslında geri gönderme merkezinin kağıt üzerindeki pozisyonuna baktığımızda dünyada da Türkiye'de de bir cezaevi ya da bir gözaltı merkezi, polis karakolu olmadığı, aksine daha özgür olabileceklerine dair bir lafz olsa da hakikat öyle olmuyor. Aksine çok daha kötü koşullar olduğunu görüyoruz. Hani karakolda en basiti kalacağınız süre olabilir. Olağanüstü hal döneminde bu süre uzayabiliyor, uzatıyorlar, kısaltıyorlar. Ama geri gönderme merkezine ne kadar kalacağınız belli değil. Toplu olarak kalınıyor. Çok geniş, yani çok kalabalık bir yandan da. Koşulları da uygun değil. Hijyen koşullarının uygun olmadığı söyleniyor ve GGM'ler kapalı kurumlar içerisindeki en kapalı kurumlar. Yani avukatların bile görüşmelerine izin verilmediği durumlar olabiliyor. Hatırlayalım, yaz aylarında Emek Milletvekili İskender Bayhan İstanbul'da Silivri'deki geri gönderme merkezini ziyaret etmek istemişti. Ne olup bittiğini görebilmek adına izin verilmemişti. Ve şu ana kadar da doğrudan GGM'lerde neler olduğuna dair oraya gidip görebilmiş bağımsız ve tarafsız kimse yok. Geri gönderme merkezleriyle ilgili TİEK'e başvurular da oluyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, ama oradan da denetimler yapılıyor. Bu işte merkezler şöyle şöyle kurulmuştur, amaçları budur diye bir cevapla karşılaşılıyor. Onun dışında somut olarak içeride neler olduğuna dair benim takip edebildiğim ve bildiğim kadarıyla ciddi bir süreç yürütülmüş, bir soruşturma yapılmış, denetim yapılmış değil. Bu her iki isim de tabii. Geri gönderme merkezi GGM ne demek? Ve Geri kime gönderme. kime bağlı? Türkiye'de yaşayan bir göçmen, sığınmacı ya da mülteciyseniz sizi sınır dışı etmeden önce alıp bir binada tutuyor devlet ve karakolda tutmuyor. Bu arada da sizin sınır dışı edilip edilmeyeceğinize, ne zaman sınır dışı edileceğinize karar veriliyor. Ve siz o sırada orada atıyorum 20 kişi bir nezarethaneden de kötü bir koşulda bir yerde tutulmuş oluyorsunuz. Geri gönderme merkezinin temel mantığı Türkiye'de geri göndermek. Oysa ki uluslararası mülteci hukukunda da bir geri göndermenin, hani gelen mültecileri geri göndermenin istisna durumu olması gerektiği söyleniyor, ama bizde böyle işlemiyor. Ve sayıları da çok arttı. En son tam rakamı hatırlayamıyorum ama geri gönderme merkezleri birçok şehire kurulmuştu ve bunu da şunun için kullanıyor iktidar. Artan mülteci karşıtlığı, göçmen karşıtlığını da düşünürsek toplu olarak özellikle Suriye'den gelen mültecileri işte buralara koyuyor ve size diyor ki şimdi bu süreç uzun, bürokrasi de uzun. Hani sizin kağıdınız gelecek, gidecek, işte oturum izniniz bize bakılacak, var mıydı, yok muydu? Biz sizi bir ay falan burada tutarız ama isterseniz başka bir yöntem de var diyor. Ve o kadar şiddete maruz kaldığınızda bu yöntem ne diye sorduğunuzda gönüllü geri dönüş formu imzalayın. Bu ne demek? Size bir kağıt imzalatıyorlar bu koşullar altında. Bazen imzalatıyorlar mı onu da bilemiyoruz ama usulden imzalamış oluyorsunuz veya yılmış oluyorsunuz ve sizi apar topar alıp Türkiye'den sınır dışı ediyor. Sınır dışı kararı veriyor. Böyle bir mekanizma inşa edilmiş durumda Türkiye'de. Bu sadece mülteciler için de işlenmiyor. İşte mesela Ali ve Parvin, Ali Türkiye'de gazetecilik okuyor. Azerbaycanlı bir isim. Türkiye'deki işte turistler için de bazen olabiliyor. Eğer ki bir eyleme katıldılarsa. Mesela onun yürüyüşünde gözaltına alınan isimlerden biri İspanyol vatandaşı. Gezmeye gelmiş İstanbul'a ve gözaltına alınıyor. Alındıktan sonra zaten ben de görüşme imkanı bulmuştum ve şey diyordu, yani gerçekten şey, bana dedikleri eşcinsele benziyorsun, tipin eşcinsel diyerek aldık seni şeklinde bir ifadesi de vardı. Yani GGM'lerle şöyle bir sistem kuruldu. Biz yakalayabildiğimiz, toplayabildiğimiz göçmenleri, mültecileri alalım, keyfi bir şekilde buraya koyalım. Buradaki kötü koşullardan illallah ettikleri noktada da böyle fırsat kollayan bir şekilde bir kağıt imzalatalım. Bunlar gönüllü olarak geri dönmek istediler diyelim ve Türkiye'den sınır dışı edelim mekanizması. Ve bu mekanizmada içeride kalanlardan mesela yine Azerbaycanlı bir gazeteci vardı, Sona. O da oraya gönderilmiş. Onun hikayesi de çok ilginçti bu arada. Yani bir komşusuyla aralarında bir tartışma oluyor. Daha doğrusu komşusu saldırıyor Sona'ya. Sona da şikayetçi oluyor. Sonra polis geldiğinde Sona'yı alıyor. Çünkü Sona vatandaş değil. Hani meseleden bağımsız, kimin haklı, kimin haksız olduğundan bağımsız. Ve Sona çok uzunca süre gönderme merkezine tutuldu. O dönem Gazetecilere bizlere ulaştı, yazdık, koşullarını yazdık, avukatıyla görüştük ve biz yazdıktan sonra başka bir GGM'ye gönderildi. Ve en son konuştuğumuzda içeride yazıldığı ve gündem olduğu için daha fazla kötü muameleyle karşılaştığını söylüyordu. Ve nihayetinde ben bunlarla artık uğraşmak istemiyorum, çok kötü koşullardayım, yani fiziksel şiddete varana kadar her şeyi görüyorum deyip o da gönüllü geri dönüş formunu imzalayıp Azerbaycan'a geri döndü. Sınır dışı edilmiş oldu. Sınır dışı edildiğinizde çoğu durumda ülkeye tekrar girmeniz de engellenmiş oluyor. Giremiyorsunuz. Yani böyle bir öyle bir mekanizma ki ben hep şeye benzetiyorum. Yani karakollardan daha fazla bir tür böyle bir toplama kampı mantığıyla yapılmış yerler. Yani doğrudan toplama kampı diyemeyiz tabii ki de. Hani bu şey olur, gerçekçi olmaz hani oralardaki uygulamalar. Ama arkasındaki mantık hani bir karakolu bile aşan, bir cezaevini bile aşan bir büyük bir kapatma ortamından bahsediyoruz. Geri gönderme merkezi deyince önümüzdeki günler daha çok adını duyacağız GGM'lerin. Çünkü şu anda Türkiye'deki bütün işkence ve kötü muamele iddialarının önemli bir bölümü GGM'lerden geliyor ve çoğunun sesini de duymuyoruz. Çünkü yani içeriye kapatılıyorsunuz siz, başınıza her şey geliyor, sonra sınır dışı ediliyorsunuz ve biz ne olup bittiğini Türkiye kamuoyundan da saklamış oluyor. Yani iktidar mantığı açısından bence mükemmel inşa edilmiş. Evet, ben de Maksimum yapabildiği bir yer. yine yani eskiden DGM vardı bizim gençliğimizde, daha orta yaşımızda filan. Devlet Güvenlik Mahkemeleri DGM diye ve çok ayrı tartışma konusu olan pek çok sorunu barındıran içinde bir kuruluştu. Bir bunu hatırlatıyor GGM'de şimdi geri gönderme merkezi tamamen amaçlarının dışında kullanılmış olduğu anlatılıyor. Senin de söylediklerinden de çıkan gerçek. Amaçları da zaten gene de geri gönderme sorunlu bir amaç ama işin ilginç yanı bir de Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor bütün bu kurumlar. Biz çok kısaca yer vermiştik. Geçtiğimiz ay Ekim ayında ciddi bir rapor yayınlandı. Uluslararası bir rapor. Türkiye'nin geri gönderme Avrupa Birliği destekli Avrupa Birliği tarafından fonlanan geri gönderme merkezlerinin içine dair bir rapordu bu. New Lines Magazine'de yayınlandı. Ayrıntı da çok uzun bir araştırmaydı. 40 kadar Türkiye'de işte geri gönderme merkezi deneyimi olan göçmenle görüşmüşler. Bir kısmı yurt dışına zaten gönderilmiş. Bir kısmı çıkmayı başarmış. Yani geri gönderme merkezinden çıkmayı başarmış. Hepsi işte bir Yıldız'ın az evvel anlattığı gibi kötü muameleyi anlatıyorlardı içerideki. Bir şeyi de eklemek lazım. Yani geri gönderme kararı çıkınca Yıldız biraz önce söyledi, artık bir daha sınır dışı edildiği için ülkeye dönmesi olmuyor. Ama gönderildiği, kendi ülkesine kaçmış olduğu ya da oradan gelmiş olduğu ülkesine de nasıl muameleyle karşılanacağı, o da ayrı bir sorunsal olarak. Hem de önemli. Öldürülenler var. Yani orada Azerbaycan'da ya da nereye gönderilmişse nasıl karşılanacağı çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor herhalde, öyle değil mi? Tabii mesela bu konu bağlamında Ali ve Pervin açısından Azerbaycan'ın LGBT artı politikası belli. Ve Tabii. her ne kadar Ali ülkede de bilinen bir LGBT artı aktivist olsa da, bu arada Ali'nin hikayesi Türkiye basında çok yer almıştı daha öncesinde. Lise öğrencisiyken uğradığı zorbalıkla ilgili bir kampanya yapmaya çalıştığı dönemde Türkiye'de de haber yapmıştı. Hatta haber yapanlardan biri sevgili Tuğçe Yılmaz'dı Biyanet'ten, şu anda gözaltında hala da. O da yani halimizin özeti gibi geliyor bana. Biri geri gönderme merkezinde, biri gözaltında. Ama yaz aylarında başka bir gündem daha vardı. Evet. Suriyeli bir trans kadın Evet. geri gönderildi ve yani öncesinde Türkiye'deki medyada HIV statüsü ifşa edildi. HIV ile yaşadığı söylendi, yakalandı, geri gönderildi ve iddialar Suriyeli'ye gönderildikten sonra öldürüldüğü yönünde. Teyit edemedim ben kendim açıkçası, çünkü çok zor orada bilgi alabilmek ama çok yüksek ihtimalle öldürüldüğü düşünülüyor. Buna benzer bir Suriyeli örgütlerin, insan hakları örgütlerinin de raporları var. Ve o raporlarda Türkiye'nin geri göndermeleri inanılmaz arttırdığı ve geri gönderilenlerden özellikle sınır dışı edilenlerden LGBT artılar, kadınlar ya da azınlık inanca mensup olan kişiler açısından yaşam tehdidinin daha da arttığı söyleniyor. Bunlar olurken bu arada yani bir 20 gün önce filan tabii Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi geri gönderme merkezleriyle ilgili. Buralar kötü muamelenin olduğuna dair haberler yine çoğalmıştı. Göç İdaresi Başkanlığı asılsız iddialar deyip suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan maddede başımıza bela edilen dezenformasyon yani sansür yasası üzerinden suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Yani Göç İdaresi Başkanlığı bu kurumlar hakkındaki işkence, kötü muamele iddialarının konuşulmasına verdiği cevabı suç duyurusu oluyor. Ve tabii ki de bizde böyle şeyler olmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Avukatlarla görüşme sayıları kayıt altında tutuluyor. Hukuki yardıma erişebiliyorlar diyor. Ama içeriye girmiş ve orada kalmış hiç kimseden herhangi bir şekilde olumluyu bırakın yani usule uygun bir işlem yapıldığına dair bir bilgi yok ve geçen sene 2023 yılında biraz bence Özdeş'in bahsettiği AB meselesi de önemli. O dönem Artı Gerçek için araştırıp yazarken şey gerçekten şaşırtıcı olmuştu. Avrupa Birliği'nin parasıyla, Avrupa Birliği ile yapılan o geri kabul anlaşmasıyla inşa edildiği ve Avrupa Birliği'nin de aslında denetlemesi gereken kurumlar buralar geri gönderme merkezleri. Ama Avrupa Birliği kendisini güllerle bezeli bir bahçe, sınırları dışındaki coğrafyayı ise vahşi bir orman olarak, vahşi bir orman da değil aslında, bir vahşetin hüküm sürdüğü bir yer olarak gördüğü için bu kendi güvenlik politikası Türkiye'nin güvenlikçi politikalarıyla birleşince göçmenleri bir tür Türkiye arafına kapatıyor. Ve o arafın içerisinde de geri gönderme merkezleri hukukun ve evrensel insan haklarının askıya alındığı mekanlara dönüşüyor bana kalırsa. En son geçen Ne diyor buna peki? Avrupa Birliği bununla ilgili herhangi bir ben doğrudan eleştirisine rastlamadım GGM'lerde olanlarla ilgili. Yani başka konulardaki raporlarda eleştiriler var. Burada hatta dil biraz daha yumuşuyor. Çünkü mülteciler ve göçmenlerle ilgili konu da bu geri kabul anlaşması imzalandığından beri AB'nin herhangi bir kendi metinlerinde, kurucu metinlerinde insan hakları nosyonunda yer alan ilkelere sahip çıkmadığını görüyoruz. Ve Zaten yıllardan beri biliniyor. Yani biraz da olsun hani bizim gibi göçmen, mülteci haklarıyla ilgilenen insanlar etrafında geri gönderme merkezine giren çıkan arkadaşları var ve korkunç şeyler anlatıyorlar. Yani benim de çevremdeki insanlar gerçekten çok korkunç deneyimlere sahipler. Yıllardan beri bilinir ama Avrupa Birliği para vermeye devam ediyorsa bütün bunlara rağmen bir de nasıl eleştiri getirecek? tabii yani özellikle şu mesele çok kritik Avrupa Birliği açısından. Avrupa Birliği Türkiye bu mülteci anlaşmasıyla birlikte AB'nin elinde o kadar büyük yani bir güç kaybı da oldu ki bir yanıyla. Yani kaybetti o gücünü. Türkiye her meselede diğer insan hakları meselesini de etkileyen bir konuya dönüşüyor. Herhangi bir insan hakları karnesiyle ilgili eleştiri geldiğinde Türkiye ama ben de mültecileri burada tutuyorum diyor. Pandemi öncesi hatırlayalım bir başka gündemimiz vardı tam pandemiden önce. Türkiye sınırı açacağım deyip Türkiye'nin dört bir köşesinden Suriyeli özellikle mültecileri, göçmenleri toplayıp Edirne'ye yığmıştı. Ve sınır açıldı, siz gidebiliyorsunuz artık Avrupa'ya diyerek yığmıştı. Kandırarak insanları oraya yığmıştı ve sınırda bir uzunca süre beklemişlerdi. Havaların da soğuk olduğu bir dönemdi ve Avrupa'ya bir mesaj veriyordu. Canımı sıkarsanız ben sınırı açarım, hepsini de size yollarım diyordu. Sonra pandemi girdi ve bu gündemi unuttuk ama bu hala daha büyük bir koz. AB açısından da tabii bu koz olmasa bile kendisinin göçmen ve mülteci karnesi de yani Türkiye kadar olmasa da, hatta bazı yerler Türkiye'den daha da bence kötü olduğu uygulamalar da var kabul açısından. Çünkü Türkiye'ye yolluyor herkesi, kabul de etmiyor insanları. Kendi karnesi de pek iyi değil. Yaz aylarında Lighthouse Reports'un işbirliğiyle Avrupa'nın en önde gelen gazeteleri, işte El País'in de olduğu gazeteler, Avrupa Birliği fonlarıyla Sahra Altı coğrafyasında siyahların özellikle öldürüldüğünü, yani daha denize, hani biz şeyi konuşuyoruz, Akdeniz'in bir mülteci göçmen mezarlığına döndüğünü konuşuyoruz, ama Sahra Altı coğrafyasında daha oraya gelmeden çöllere sürüldüğünü ve insanların çölde ölüp Evet. terk edildiğini ortaya çıkardı. Ve bu bence bu yılın en önemli gazetecilik yani olayıydı. Bunun açığa çıkartılması. Aylar süren bir araştırmayla Avrupa çalkalandı bunun üzerine, ama araya Avrupa Parlamentosu seçimleri girdi. Yine hani unutuldu, ama böyle bir gerçek de var. Haliyle AB daha dışarıda çözmeye çalışıyor bu işi. Hani AB'nin klasik, bu tabii benim görüşüm, bilmiyorum ne kadar katılırsınız, ama şiddeti ve vahşeti AB sınırları dışına ihraç ederek kendi içerisinde bir illüzyon yaratıyor. Türkiye'de bu ihraç edilen malı karlı bir yatırım olarak görüp satın alıp geri gönderme merkezleri kuruyor. Geçen yıl 30 tane vardı. Sayıları artacak. Bir yandan şöyle bir şey de var tabii. Hak savunucularının bir bölümü de sayıların artması da gerektiğini söylüyor. Çünkü gerçeklik de bu. Bu kadar çok göçmen var ve sen bunları madem tutmaya devam ediyorsun, en azından ufacık bir odada 25 kişi tutma, 30 kişiyi tutma diyor, ama benim gördüğüm kadarıyla mesele sayı probleminden çok geri gönderme merkezi mantığı ve tutuldukları yerlerin kendi koşulları. Yani şunu söylemişti bu onun yürüyüşünde gözaltına alınanlardan Avustralyalı Mika diye bir LGBT artı kişiyi de tutulmuştu orada. Görüştüğümde her şey kabus gibiydi. Guantanamo gibi bir yerde tutuldum. Geri gönderme merkezi değil de böyle yüksek güvenlikli cezaevi gibi bir yerdi diye özetlemişti orada yaşadıklarını. Ve Erzurum'da kalmıştı, haftalarca kalmıştı. Erzurum Aşkale İkinoğlu geri gönderme merkezinde. Bu arada nereye gönderileceğinize dair de bir usul yok açıkçası. Hani herhangi bir yere o an gönderilebiliyorsunuz. Çevirmen talebi reddedildi. Hijyen yok, duş yok. Günde sadece 1-2 saat su var. Aç kalmak zorundasın. Avustralya konsolosluğuyla görüştüm. Onun ardından azıcık da olsa su alabildik. Bana hiçbir bilgi yapılmadı. Neden tutulduğumu bilmiyorum. Sanki birileri beni kaçırmış, bir yere kapatmış ve işkence yapıyor gibi bir korku filminin içerisindeydim. Bütün bu cümleler Mika'nın aktardıkları. Ve bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Bir diğer mesele de tabii bu iddiaları da doğrulamak mümkün olmuyor, ama geri gönderme merkezlerinde ölümlerin olduğu da düşünülüyor, söyleniyor. İntihar süsü verilen ölümler olduğu da söyleniyor, ama vatandaş olmadıkları için ve Türkiye'de eğer ki ardından bu meseleyi gündeme getirecek, hakkını arayacak kimse olmayınca çok rahatlıkla bu kayıplar üstü örtülen meselelere de dönüşebilir. Buna dair hani şeyi söyleyeceğim. Bunlar tabii iddia düzeyinde konuşuyoruz bunların hepsini. Çünkü gerçekten doğrulayabileceğimiz, oraya girip yapılabilecek bir sistem kurmuyor Türkiye Cumhuriyeti burada. Ama o kadar çok iddia üst üste gelince çok büyük bir şüphe uyandırıyor. Şüphenin de ötesine geçen bir kapatma mantığıyla karşı karşıya olduğumuzu da net bir şekilde söylemek mümkün. Son bir 5 dakikaya geldik sanırım. Birkaç başlığımız daha vardı, ama en azından bir başlıktan bahsedelim. Çok kritik bir mesele. Önümüzdeki programda belki devam etmemizi de gerektirecek. 20 Kasım'da Ankara'daki nefret suçu mağdur transları anma günü eylemine polis müdahale ederken tam o saatlerde bir karar düştü. O da transların cinsiyet uyum sürecinde kullandıkları hormonların kısıtlanmasıyla ilgili bir karardı. Gün manidar, 20 Kasım'da bu kararın alınması. Daha öncesinde zaten bir hedef gösterme kampanyası vardı. Şunu söylüyorlardı, işte bunlar hormonlara çok rahat erişebiliyor. Bu hormon kullanımları kısıtlansın, sınırlansın diye haberler bile yapılmıştı. Ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Transların cinsiyet uyum süreçlerinde kullandıkları hormon replasman terapisi ilaçlarının bir kısmına e-reçete zorunluluğu getirdi. Türkiye Eczacılar Birliği duyurdu. Bu kısıtlı dağıtıma alındı. Yani siz artık e-reçete ile yazdırmadığınızda birçok hormona erişemeyeceksiniz. Ve Türkiye'deki trans toplumunda bu büyük bir korkuya yol açtı. Çünkü zaten çok zor erişebildikleri, çok zor bulabildikleri ilaçlardı. Ve doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Doğrudur ama bu mesela uygulama daha trans uyum sürecinin bir tükaka ilan edilmediği, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin sağlandığı bir ülkede belki rutin bir uygulama olacakken, Türkiye'de bunun hormonlara ulaşmayı engellemek için kullanıldığı ve kullanılacağı endişesi var. Haksız bir endişe de değil. Hatta hemen bir trans yaşam desteği hesabı diye bir hesapta bir araya geldi transların bir bölümü ve destek istediklerini, özellikle dünyadan bu konuya hem tepki hem de hormonlara biz nasıl erişeceğiz, ne yapacağız diye bir endişeli bir vaziyet var maalesef ki. Bununla ilgili bir eylem yapmak istendi İstanbul'da. 38 kişi gözaltına alındı. 25 Kasım'da da LGBT artıların, transların gündemi buydu. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlara yol açacak bu kısıt. Tabii sağlıkçıların bir bölümü bu konunun rutin bir uygulama olarak doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiği için de alınmış olabileceğini düşünüyor. Ama önemli bir bölümü, evet, doktor kontrolünde olması gerekiyor ama sistemde zaten transların ihtiyaç duydukları bu hormonlara ulaşması için değil, ulaşmaması için kurulduğu ve bunun da daha da zorlaştıracak, kısıtlayacak, neredeyse tür yasağı dönüşeceğini söylüyorlar. Burada başladı, burada kalır mı bilmiyorum. Umarım burada kalır çünkü ilerleyen süreçlerde Rusya'daki ya da başka birçok ülkedeki gibi trans geçiş uyum sürecinin kendisini yasaklayacak, doğrudan imkansız hale getirecek adımlar atılabilir, atılması mümkün. Gözüken de önümüzdeki günlerde göreceğimiz de biraz bu iş gibi hissediyorum ve görüyorum. Bu artık Türkiye'de zaten hani LGBT artı haklarıyla ilgili bir parametreleri alt alta dizdiğimizde hiçbir hak yok. Sadece yasada işte uyum süreci tariflenmiş kısmının bile, medeni kanunun bile saldırı altında olabileceği bir duruma bizi götürebilir. İzlemeye devam edeceğiz. Bakalım ne olacak? Yani bu uygulama bu şekilde kalacak mı? Yoksa değişecek mi? Bir geri adım olacak mı? Veya daha da kötüsü, bu kısıtlamayla başlayan mesele ileride daha yasakçı bir şeye dönüşecek mi? Ama sadece şunu söyleyebilirim son söz olarak. Türkiye'deki translar bu uygulamadan beri çok büyük bir korku ve endişe içindeler. Kendi varlıklarının saldırıya uğradığını düşünüyorlar ve bunda da maalesef ki haksız değiller. Evet, sis pus ortalıkta bayağı bir belirsizlik dönemi, giderek yoğunlaşan bir sisin altında olduğumuzu da söyleyebiliriz. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar Apaçık Radyo'ya. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Spor Bugün gündemi. spor gündeminde bir de konuğumuz var, değil mi? Sen takdimini yapar mısın lütfen Burcu? Evet, bu hafta uzun zamandır beklediğimiz bir konuğumuz var. Formula 1 dünyasına aslında farklı bir açıdan ele alan Adaink Master kitabının yazarı Eren İleri konuğumuz. Hoş geldin Eren. Merhaba, hoş bulduk Dilara. Merhabalar. Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için beni öncelikle. Biz Ben teşekkür ediyoruz. soruyla başlayayım mı? A Dying Monster, yani ölmekte olan bir canavar başlığını taşıyor. Aslında fotoğraflarla, yani görsel yönü çok ağır basan bir kitap ama gayet ayrıntılı da analizler de var, iki tane. Ve genellikle bu dünyaya, bu araba yarışları diyeyim onlara, Formula 1 lafı da bir tuhaf, insana çok şey anlatmıyor ama yani bu araba yarışları dünyasında büyük bir şey var, skandallarla dolu bir perde var, teknik ve maskülinite sorunları da var anlayabildiğim kadarıyla, kitapta yazılan yazılardan da görebildiğim kadarıyla. Yani bunun, ben öncelikle bu konuya nasıl ilgi duyduğunu, Burcu da aynı soruyu soracaktı galiba. Yani erkek Evet. Formula 1'de erkeklik, teknoloji ve güvenlik meselesi. Ama şey, bir de bunun İlk ve son sorum benim aklımda her zaman şu oluyor: bunun sporla ne alakası var bu olayın? Çok güzel sordunuz. Evet, Eren. Evet, yani olayın aslında pek çok boyutu var ama yani en başına gidecek olursam, yani bu kitabı 2022'de çıkardık. Bir sanatçı kitabı, ve ben ve kendisi sanatçı da, o da sanatçı olan partnerim İpek Burçak'la beraber yürüttüğüm bir kolektif sanatçı kitabı yayın evi var, Belgrad Publishing isminde. Oradan çıkardık. Ama yani bu projeye başlamam aslında benim ondan daha önce, 2015'te ilk kez bir Formula 1 yarışına gittim fotoğrafçı olarak. Yani ilk başta aslında ilgim Abu Dhabi Grand Prix'sindeydi özel olarak. Abu Dhabi'de Yas Island isminde bir yapay bir yani eğlence ve Formula 1 adası gibi bir yerde yapılıyor yarış. Oradaki, yani orayı bir bu yok mekan olarak ele alabilir miyiz diye düşünüyordum. Yani yok mekan tanımı, mesela AVM'ler ya da havaalanları için kullanılan bir tanım. Hani Abu Dhabi'de yarışın yapıldığı yerde bir yok mekan olarak düşünülebilir mi? Çünkü yarış pisti var, AVM'ler var. İşte Ferrari temalı bir eğlence parkı var. Yani bu Formula 1 ve kapitalizm ilişkisini Abu Dhabi Grand Prix'si üzerinden irdelerken, tabii basın kartı alma şansım olmuştu ve o zaman şeyi fark ettim. Yani basın kartıyla yaşadığınız deneyim, biletli bir izleyiciyle yaşadığınız deneyim arasında ciddi fark olduğunu fark edince daha fazla yarışa gitmeye başladım. Ve 2018'e kadar bir 8 yarışa gittim. En son Monaco'yla bitti. Arada Bakü, başka İtalya'da, işte Belçika'da yarışlara gittim ve konu tabii genişledi. Sizin de dediğiniz gibi, yani pek çok aspekti, pek çok şeyi olmaya başladı. Yani Çok, öncelik, efendim, pardon, evet. yani Yani dinliyoruz. Ha. dışında pek çok boyutu da var demek istemiştim, sadece öyle araya girdim. Evet. Yani ilk ilgim Formula 1'deki teknoloji ve insan ilişkisiydi. Yani arabayla sürücünün biri olması ve bunu aslında transhümanist bir perspektiften bakabilir miyiz buna diye oradan başlamıştı. Ama tabii ki insan vücudu deyince Formula 1'de ister istemez erkeklik de işin içine girdi ve kitapta bunu biraz daha, bu konuya daha derin yaklaşmaya çalıştım. Eren, ben şeyi merak ediyorum aslında. Şimdi sen yarışlara gitmeye başladın ama bu yarışlara hep bu kitaptaki bakış açısıyla mı? Çünkü kitapta hem Formula 1, yani bütün motor sporlarına az önce kendin bahsettiğin gibi bir erkeklik, bir güven ve teknoloji üzerinden bakıyorsunuz. Ve bu analizler var kitapta, iki yazı var ve diğerleri fotoğraf şeklinde. Sen ama ilk yarışa Formula 1'e hep bu bakış açısıyla mı gittin, yoksa bir spor tutkusu merakıyla mı gittin, sonra yarışları izledikçe böyle bir yere evrildi bu durum? Yani aslında yani başından beri ben hani kendim kişisel olarak da Formula 1'i senelerde takip eden biriydim. Ama biraz yani sevgi ve nefret ilişkisi yani karışık bir ilişkim vardı. Yani biraz da bu perspektiften baktım aslında. Yani fotoğrafları çekerken de bir de normalde ben bu tarz bir fotoğrafçılık yapan biri değilim. Ama biraz o spor fotoğrafçılığı rolünü üstlenme üzerine de projem. Yani onu bir mal etme pratiği olarak da bir yani normalde hiç yapmadığım ama orada bir spor fotoğrafçısı gibi davranarak bu perspektiften yani çekmek istedim ama yani Formula 1'e karşı bir çelişkili bir ilişkim vardı. Hem yani biraz cezbedici taraflarını görüyorum ama aynı zamanda da bir hani dev bir kapitalizm şendi gibi bakıp yani korkunç bulduğum taraflarını da tabii hep özellikle gittikçe daha da fazladım. Yani kitabın ismi de bu arada Dying Monster, Fransız filozof Jean Baudrillard'ın Formula 1 üzerine yazdığı bir yani ölmekte olan bir canavar olarak tanımlıyor. Oradan geldi ve o aslında o metni okuyunca da çok yani Baudrillard da Formula 1'e biraz benzer bir noktadan baktığını fark ettim. Hem korkunç buluyor ama hem o bütün o şeyin içinde yani yaşamasını istediği bir kısmının olduğunu ama da bahsediyor. Bu şekilde yani. Peki çok temel bir şey geliyor. Şimdi spor deyince insanın aklına ilk gelen kavram insan bedeni ve kaslar. Halbuki şeyde ne kadar kasların ne kadar önemli olduğunu doğrusu tereddütle karşılaşıyorum. Her şey bir teknolojiden ibaret. Senin yazında da zaten bu içinden çıkılmaz teknolojik şeylerde değişiklik önerileri vesaire işte bir sürü harfle belirtiliyor. FWMP, FWTV, FWEP, Flaps, FWUF, End Plate Foot gibi çok ilginç kısaltmalı kavramlar var. Ve yani direksiyonu tutmak bir de pedala basmaktan başka kasları çalıştıracak herhangi bir şey olmadı. Yani spordan oldukça uzak ve yani kapitalizmin belki de endüstriyel kapitalizmin en tipik öznelerinden bir tanesi, göstergelerinden biri olan motorlu araçların özellikle de arabaların bir reklam aracı olarak kullanılmasından başka bir şey değilmiş gibi giderek beni düşünmeye başladım. Sen ne diyorsun? Evet, kesinlikle yani hatta Formula 1 çok yani 20. yüzyılın belki ortalarından beri bu reklam kısmını hiçbir zaman da yani yok saymayan hatta diğer sporların aksine bunu tamamen bununla yani bunu açıkça yapan bir spor ama yani o şey kısmı kas gücü kısmı tabii yani sürücülerin de çok yani kendilerini fit tutmaları gerekiyor. Özellikle mesela boyun kasları çok güçlü çünkü arabaları yüksek hızda kullanırlarken sağ sola işte G kuvvetlerin etkisiyle yaptıkları için çok güçlü boyun kasları olması gerekiyor vesaire. Yani onların da tabii çok ciddi traininglerden geçiyorlar ama yani bu kitapta bir yazı var. Araştırmacı Bekar Seguin'in onun da yani o aslında bu konuya biraz değiniyor. Yani özellikle 90'lı yıllardan sonra 94'te Senna'nın ölümüyle Formula 1 yeni bir döneme giriyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz dönemi o milat olarak gösterebiliriz. Ayrton Senna, Brezilyalı sürücü 94'te yarışta ölünce. Ondan sonraki dönemde artık sürücülerin gittikçe tek tipleştiğinden ve yani o teknolojik ve o mühendislik kısmının o kadar üst düzeye çıkmasıyla artık yani bu sürücülerin sadece bir teknik operatör, yani eskiden beri zaten öyleler ama artık o operatör rolünün gittikçe doğruya ulaştığından da bahsedilebilir yani. Evet. Bahsediyordum ben de zaten. Yani bir reklam makinesi gibi kullanılıyorlar. Yani televizyonda seyrettiğim zamanlarda, bazen gözüme iliştiği zamanlarda ki en temel, bazı yurt dışında da öyle, ana akım medyanın birinci gösterdiği şey oluyor televizyonlarda filan. Ve reklam dan başka bir şey, araçları bile neredeyse göremeyecek kadar çok reklam görüyorsunuz. Hem podyumda, yani şeyin üzerinde, Birazcık sporu bu araçların kurucu. sponsorlar üzerinden yürütme meselesini hep konuşuyoruz ya, sponsorların yatırımıyla birazcık artık spor dünyası dönüyor gibi. İşte geçen hafta da mesela bir influencer detayı konuştuk boks maçında. Artık reklam dediğimiz şey sporun gerçekten ana kaynağı oldu. O sporun var olabilmesi için en azından söyleyeyim. Formula 1'de gerçekten bu gösterinin çok ciddi bir izleyici kitlesi var. Hem oraya gidip izleyen hem ekran başında izleyen insanlar için ciddi bir gösteri alanı aslında. Ve burada da araçların tasarımına kadar varan şeyler oluyor. Sporcuların işte giydiği tulumlara kadar, taktığı kaskların tasarım dünyasına kadar işleyen aslında bir süreç var. O yüzden hem yarışın stili, işte bahsettiğin, Eren'in bahsettiği dönem, 90'lar dönemi, işte Senna'nın, Prost'un olduğu dönemden bu yana hep reklamlarla var olan bir şeydi. Biraz işin stratejisi de aslında bu Formula 1'de. Çünkü bu şekilde ne diyeyim, sürdürebiliyorlar, var olabiliyorlar. Hani bunu çok olumlu bir şekilde söylemiyorum ama gerçekten reklam desteğinin önemi ortaya çıkıyor burada. Başka şekillerde olabilir mi bilmiyorum. Benim kafam hala karışık o konuda ama bunun başka bir şeyi de, şimdi Senna ve Prost kısmına geldik. O yazıda aslında Formula 1'in çok da konuşulmayan ama zaman zaman gündeme gelen işte erkeklik algısı üzerinden bir rekabetin oluştuğu, işte çok bu rekabetin boyutunun o dönemlerde Senna ve Prost'un erkekliği üzerinden okunduğu o yazıdan bahsettin Eren. Aslında burada Formula 1'in ne kadar erkeklerle bezeli bir dünya olduğu ve sürekli o erkekler arasındaki rekabetin ölümle burun buruna yaşandığından bahsediyor yazıda. İşte bu iki isim, iki pilot, Senna ve Prost. Çok Senna biraz daha tutkulu, duygusal, bazen işte öngörülemez bir karakter olarak öne çıkarılıyor. Prost ise daha soğukkanlı, daha stratejik düşünen, hesapçı bir pilot olarak işte bahsediliyor. Ama bu ikisinin de kariyerinde bu çatışma var ve o erkeklik hep ölüme meydan okuma üzerinden anlatılmış yazı. Benim çok ilgimi çekti çünkü Formula 1 dünyasında bu kadar ciddi derinlemesine bir analiz daha önce okumamıştım. Yazının ortaya çıkması ve bu şekilde yaklaşım aslında yarışlara gittiğinde gördüğünde mi, yoksa yazarınla aranızda bir muhabbet sırasında mı, ya da onun bir düşünce şeyiyle mi ortaya çıktı? Evet, yani bu erkeklik meselesi aslında yani bu yazının başlığı da bu ölümün, Formula 1'deki ölümün hayaleti, hep arkada gezen ama hiç konuşulmayan ölüm tehlikesi. Ama aynı şekilde erkeklik de yani bu kadar erkeklerin domine ettiği bir spor olmasına rağmen çok az konuşuluyor ya da bu konu üzerine yazan da ben en azından yani çok karşılaşamıyorum. Ama yani evet, bu özellikle yani Ayrton Senna ve Alain Prost Formula 1'in işte 80'lerin sonunda 90'ların başında iki birbiriyle rekabette bulunan pilotu, Prost, Senna Brezilyalı. Yani pek çok insan için o dönem Formula 1'in işte altın çağı olarak nitelendiriliyor ve yani bu kıyasıya rekabet 94'te Senna'nın yarış sırasında yaptığı kazada ölümüyle sona eriyor. Ve yani işte Becker'in de daha önceden aslında yazmış olduğu bir yazıydı bu kitapta yer alan. Onda bu rekabetin yani nasıl bir zaman çizelgesinde oturduğunu birazcık Fransız yapı sökümcü filozoflardan da biraz okumaya çalışıyor. Jean Baudrillard ve Paul Virilio gibi, ikisi de çünkü hız üzerine çok yazan filozoflar. Ve yani ilginç bir şekilde Formula 1'in o 94, 90'ların başlarında yaşadığı değişim aynı zamanda Baudrillard'ın dünyada olan değişimler üzerine yazdığı işte Körfez Savaşı vesaire, o değişimlerle de paralel gidiyor. O yüzden yani Formula 1'deki bu değişimi o dünyada yaşayan toplumsal ya da siyasi değişimlerle paralel okumak da çok ilginç. Aynı Ve zamanda yani dinliyorum. günümüze gelindiğinde de işte artık yani Senna ve Prost gibi bir rekabetin kalmadığından da bahsedebiliriz. Yani çünkü eskiden çok farklı sürüş stilleri vardı ve izleyici mesela televizyon ekranından bile Senna'nın delice kullandığını gözüyle görebiliyordu. Ama hani artık günümüzde böyle bir şey mümkün değil. Yani sürücüler arasında çok ufak, çok teknik farklılıklar var ve yani çıplak gözle ayırt edilmesi belki imkansız olan farklılıklar. Ve yani o yüzden Seguin burada artık postmaskülen bir Formula 1'in içinde bulunduğumuzdan da bahsediyor. Yani süre daralırken ben bir de önemli bulduğum bir soruyu daha sormak istiyorum bu fırsatı yakalamışken. Şimdi senin yazıda Eren özellikle de bir dizi yani neredeyse saymakla bitmeyecek kadar çok olan skandalların olduğu. Ya Max Mosley işte o zamanki federasyon başkanının içinde bulunduğu devasa skandallar var. Telefon dinlemeler, polis casuslukları, polise rüşvet skandalları, işte bilmem bazı mağazalardan olumsuz yani hukuk dışı yararlanmalar var. Yarışların aslında önceden kazananın önceden belli olduğu skandallar, işte Crashgate dedikleri pek çok şey var. Bunlar yıpratmıyor mu şeyi? Ve bu durumu Evet, yani benim de tam olarak aslında bu yazıdan önceki motivasyonum biraz buydu. Çünkü ben herhalde Formula 1'i yani 90'ların sonu 2000'lerin başından beri takip ediyorum ve sürekli Formula 1 çevreleri ya da basını ya da kendi Formula 1 iç dünyası da bunu söylüyor. Hep sanki bir Formula 1 bir krizde, hep bir krizi aşmaya çalışıyor. Yani belki son senelerde bu biraz değişti. İşte Netflix'in etkisiyle şu an çok ciddi bir seyirci rakamlarına ulaşıyorlar ama yani ben de biraz bakmaya başlayınca yani 2009'dan günümüze biraz regülasyon değişikliklerini toplamak istedim. Çünkü o kriz durumu biraz oralardan okunabiliyor. Hep bir regülasyonla bir takımın domine etmesini engellemeye çalışıyorlar ama 2-3 sene sonra başka bir takım domine etmeye başlıyor. Tekrar bir regülasyon değişikliği oluyor. Yani bu bir nafile bir regülasyon çabası oluyor hep böyle. Ya onun biz yine bir zaman şeyini oturturken bu değişiklikleri tabii ki o Crashgate gibi bir takım skandallar üzerinden aslında bunları acaba okuyabilir yani izleyebilir miyiz diye düşündüm. Ve aslında benim de unuttuğum bir anda bir sürü skandal aklıma geldi. O yüzden hepsini bir araya yazınca ne kadar fazla olduğunu insan görüyor. Yani Max Mosley örneğinde olduğu gibi federasyon başkanıydı. Max Mosley'nin babası da mesela İngiliz faşist lider, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri destekleyen. Yani Formula 1 azıcık birazcık yüzeyini kazımaya başlayınca zaten hemen insan inanılmaz yerlere gidiyor. Az önce bahsettiğin gibi artık işte Senna ve Prost'un rekabetini andıracak bir rekabet değil. Rekabet şey de değişti. Araçların biraz daha öne çıkması, işte Red Bull'un uzun süredir, yani bir süredir domine etmesi Formula 1 camiasını. İşte en son işte geçen haftaki yarışta da 7. şampiyonluklarını aldı galiba diye Verstappen'in Dördüncü. 4. araç, yani Red Bull'un 7. Ha, Red şampiyonluğu Bull. diye Aha. biliyorum. Evet, Yani evet, evet. araçların da az önce bahsettiğim insanın kas gücünün etkisini çok göz ardı edebilecek bir seviyeye getirmesi ve araç dinamiğiyle artık çok fazla araçların yarışı olması, işte Mercedes Ferrari Red Bull arasındayken bu çekişme artık McLaren'de bir yükselişe geçti gibi gibi, sürekli teknolojinin değiştiği, o yeniliklerin araçlar üzerinde yapıldı. Ama az önce Ömer Bey'in dediği gibi spor, yani oradaki pilotların çok ciddi kas gelişimlerinin olması gerekiyor ki o araçların gerçekten iyi seviyelerde kullanılması gereksin ve onlara hakimiyeti olsun. Ciddi antrenmanlardan geçtiğini görmüştüm yayınladıklarında. O boyunu güçlendirmek, el hassasiyeti, bilek hassasiyeti gibi detayların da spora dahil olduğunu düşünüyorum ama gerçekten çok tartışmalı bir konu. Evet, etik bir şey sanırsın. Haberi Tabii. tabii yok, skandalların sonuncusunda da işte onu hiç hatırlamıyordum. Yazıda görünce aklıma geldi. Yani eski İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin de içinde bulunduğu büyük bir milyarderler gece kulübü Sardunya'da adada bayağı bir Covid patlamasına sebep olunmuş. Yani 58 çalışan pozitif çıkmış filan, böyle acayip acayip şeyler de var bu işlerin içinde. Çok karışık Evet. bir dünya. Evet. Yani Evet. evet, o olaydı mesela Flavio Briatore rol almıştı, onun kulübü. Kendisi Formula 1'den ömür boyu men edilmişti. Çünkü Renault takımında yani bir çeşit şike skandalı gibi bir şeye yol açmaktan dolayı. Ama günümüzde şimdi mesela tekrar geri döndü. Yani o Alpine takımına, yani o men edilmesi tekrar kaldırıldı. Evet, bir de yani özellikle az önceki konuya hemen geri dönecek olursak, yani sponsorların ne kadar etkili olduğundan öte Formula 1'de zaten taraftar olarak da direkt olarak bir takım markaları destekliyorsunuz. Hani insanlar bir takımı desteklemek demek Formula 1'e, yani Mercedes'i ya da Ferrari ya da Red Bull'u desteklemek oluyor. Yani herhalde diğer sporlara göre biraz da böyle, burada da bir yani ciddi bir fark var. Evet. Destekledikleri takımın bir sponsoru olmuyor da direkt olarak bir şirketi zaten destekliyorlar. O şirketlerin o yarışmasında aslında izliyorlar. Evet, çok doğru söyledin ve bu rekabet arasında işte Formula 1 bu spor sektörünü, motor sporları sektörüne ne kadar bir karışıklık getirdiği her zaman çoğu bölümde konuştuğumuz, Ömer Bey'in de konuşmayı çok sevdi. Bunun başka bir iklim krizi tarafı var. Onu da daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Sona yaklaşırken, evet. Evet. Bu en temel endişelerden bir tanesi. Yani 19. yüzyılın başlarında toplam 15-20 araç varken 20. yüzyılın başlarında şimdi 2 milyardan fazla arabanın gezdiği bir motorlu aracın gezdiği araba ve başka SUV dendi, üstelik spor yapılan araç diye bahsedilen korkunç canavarların dolaştığı bir dünyadan bahsediyoruz. İklim meselesine hiç girmedim yani. Evet. Belki önümüzdeki bir sonraki bölümlerde bunu da konuşuruz. Eren, çok teşekkür ediyoruz. Demek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar Ellerinize sağlık. tekrar. Çok kıymetli bir kitap. Formula 1 dünyası için, spor dünyası için gerçekten farklı bir bakış açısıyla en azından Formula 1'i daha derinlikli ele alabilecek bir kitap. Fotoğraflar da gerçekten muazzam. Spor fotoğrafçısı gibi çektim dedin ama gerçekten çok başarılı çekmişsin. Ellerinize sağlık. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Çok teşekkürler Eren. Teşekkür ederiz. İyi Teşekkürler. İyi Teşekkürler. İyi hafta sonları yayınlar. herkese. Görüşmek üzere. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, bu şekilde de bir spor dünyasının en tartışmalı noktalarından birini de kaç zamandır ele almaya çalışıyorduk. Eren İler'in kitabıyla beraber bu da fırsat oldu. Formula 1 dünyası, dünya kapitalizminin ana merkezlerinden de birinden gelen haberlerle dolu. Bunu tekrar ileride de tekrar dönüp konuşma fırsatımız da olacak. Ama bugün programı da bu şekilde bitiriyoruz herhalde. Eklemek istediğimiz bir şey kaldı mı sence Özdeş? Yo, bu şekilde bitirebiliriz. Bitirebiliriz. Peki o zaman bugünkü ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.